tanio. 18,99. Intermarsze. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 marca, minęła 13. Karolina Kozieńska, to jest serwis Trójki. Rząd zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski. Do portu w Świnoujściu dotarło 70 ton gazu LNG. Premier z wizytą na Podkarpaciu mówił o uratowaniu tamtejszej rafinerii i setkach miejsc pracy. Do włoskich portów tylko dziś dotarło ponad 1000 migrantów z Afryki. Bezpieczeństwo energetyczne Polski pozostanie dla Prawa i Sprawiedliwości najważniejszym wyzwaniem, mówił w porcie w Świnoujściu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Do terminala LNG dotarł wyczarterowany przez PGNiG z grupy Orlen pierwszy z 8 metanowców Lech Kaczyński, który transportował gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych. Wicepremier Jacek Sasin podkreślił, że doczekaliśmy bardzo ważnego momentu, którego początek był wiele lat temu. To prezydentura świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Zawsze i wielokrotnie podkreślał, że aby Polska mogła się swobodnie rozwijać, aby mogła budować dobrobyt polskiego społeczeństwa, musi być bezpieczna. I to bezpieczeństwo świętej pamięci prezydent rozumiał w wielu wymiarach. Nie tylko tym militarnym, chociaż dzisiaj w obliczu wojny na Ukrainie wiemy, jak ważne jest to bezpieczeństwo militarne, ale również, a może wówczas przede wszystkim jako bezpieczeństwo energetyczne. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślał, że prezydent Lech Kaczyński doskonale zdawał sobie sprawę, co to jest bezpieczeństwo i dlatego stawiał nie tylko na inicjatywę gazoportu. To była również inicjatywa zakupu rafinerii w Morzejkach. Możemy korzystać z strumienia produktów, które płyną z tamtej rafinerii. Jesteśmy niezależni. Ale nie tylko my, również kraje nadbałtyckie, również z tej rafinerii korzysta część Ukrainy. Metanowiec Lech Kaczyński przewiózł do Polski 70 tysięcy ton LNG. Odpowiada to średniemu tygodniowemu zużyciu gazu ziemnego wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Inwestycje Orlenu idą ręka w rękę z inwestycjami rządu na Podkarpaciu, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty w Jedliczach szef rządu podkreślał, że PiS uratował tutejszą rafinerię. Przypomniał, że gdy u władzy była Platforma, to zakład ten był przeznaczony do likwidacji, a wraz z nim ponad 200 miejsc pracy. My ocaliliśmy tę rafinerię. Zainwestowaliśmy dodatkowe, potężne środki. Zabiegali o to posłowie Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem marszałkiem Markiem Kuchcińskim. I udało się to zrobić. Dzisiaj inwestycje Orlenu idą ręka w rękę z inwestycjami rządu na tym terenie. Ocaliliśmy te kilkaset miejsc pracy. Mówię o Jedliczu tutaj, ale także o okolicznych miejscowościach. I jeszcze dziś w ramach ofensywy programowej PiS premier spotka się z mieszkańcami Jasła. Tematem rozmów będą sprawy gospodarcze. O krok od kolejnej tragedii u wybrzeży Włoch. Migrantów z trzech tonących łodzi uratował statek Straży Przybrzeżnej. Do portu w Reggio Calabria trafiło prawie 600 migrantów. Tylko dziś do Włoch na łodziach i statkach dotarło ponad 1000 przybyszów z Afryki. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Do portu w Crotone po północy przypłynął z Libii statek rybacki z blisko 500 migrantami. Eskortowała go i chroniła przed wysokimi falami jednostka włoskiej Straży Przybrzeżnej. Większość przybyszów to Afgańczycy, trafili do ośrodka dla uchodźców. Natomiast do portu w Reggio Calabria przybyło blisko 600 migrantów, pasażerów trzech tonących łodzi, uratowanych na pełnym morzu przez duży statek Straży Przybrzeżnej. Rozpoczęto akcję ratunkową łodzi z blisko 50 migrantami, której grozi zatonięcie z powodu bardzo trudnych warunków atmosferycznych i wzburzonego morza. Wczoraj rząd wydał dekret podwyższający kary dla przemytników ludzi winnych śmierci migrantów do 30 lat więzienia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To nie maraton, ale dystans podobny. Prawie 40 kilometrów mieli do pokonania uczestnicy ekstremalnej drogi krzyżowej na Święty Krzyż w Górach Świętokrzyskich. Szli w nocy najtrudniejszym szlakiem w deszczu, po drodze rozważając mękę Chrystusa. Pierwszy raz szłam. Uważam, że taka forma medytacji, religijności jest najlepsza w przyrodzie, podejmując pewien wysiłek, mierząc się ze sobą. Szło się bardzo ciężko, ponieważ deszcz zaczął padać może dopiero później, ale było bardzo mokro. Ogromne błoto, w którym z ogromnym trudem trzeba było wyciągać po każdym kroku nogę. Pierwsi pielgrzymi dotarli na szczyt po 5 rano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś przejaśnienie możliwe tylko na Dolnym Śląsku. Poza tym pochmurno, wszędzie może przelotnie padać deszcz, a także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Od 1 stopnia na północy do 7 na Podkarpaciu, tam będzie najcieplej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Artystyczne przedsięwzięcie łączące muzykę klubową i symfoniczną. 3 lata temu w Trójce Justyna Steczkowska wystąpiła razem z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej, prezentując kompozycję z płyty Maria Magdalena, All is One. Chwila, która trwa, to nasz wszechświat jest. Justyna Steczkowska w Trójce. Przypomnimy ten koncert w niedzielę o 19. Zapis wideo będzie dostępny na stronie i Facebooku Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mega? No, wiadomo, Barbara, Media Expert. Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa... Jak smakuje? Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Zaczynamy i zapraszamy wszystkich Państwa do podróżowania po świecie celem lepszego go rozumienia. Przez 2 godziny następne będziemy w składzie Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, przy mikrofonie Rafał Tomański. I na pierwszy ogień od razu udajemy się już w kierunek znany, ale w którym czeka na nas wiele niespodzianek. Jest z nami generał dywizji Leon Komornicki. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Czyli będzie wojskowo, czyli Ukraina, czyli wojna, ale jeszcze mieliśmy w międzyczasie szczyt ministrów obrony państw Unii Europejskiej w Sztokholmie. Szwecja, prezydencja przez pół roku, te pierwsze pół roku 2023 Unii Europejskiej, stąd takie miejsce, a nie inne. Jak by pan podsumował ze swojego punktu widzenia ten szczyt? To bardzo ważny szczyt, bardzo ważne wydarzenie. Oczywiście media może zbyt mało uwagi przywiązały do tego wydarzenia, dlatego że wojna w Ukrainie wymaga, po pierwsze, a wynika to z tego powodu, że ukraińska armia praktycznie w 100% jest uzależniona od dostawy techniki, sprzętu wojskowego, broni, amunicji, rakiet, ale części zamiennych od Zachodu, bo praktycznie armia ukraińska w czasie tej wojny przeszła swoiste przezbrojenie. Już niewiele tej techniki postsowieckiej zostało na wyposażenie, ale już ona jest to także w dużej mierze zależniona jest od dostaw państw, które tą technikę jeszcze na wyposażeniu swoim mają, takie jak Polska na przykład i tak dalej, czy Słowacja, czy Czechy, czy Węgry i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ta dostawa tej techniki wymaga strategicznej koordynacji i synchronizacji z planem działań ukraińskiej armii. I to spotkanie temu służyło. A ta technika dostarczana z Zachodu, zgodnie z sztuką wojenną, powinna trafiać w sposób ciągły, bez przerwy, zbędnych przerw, po to, żeby armia ukraińska mogła prowadzić ciągłe te działania, żeby ona się nie zatrzymywała, żeby żołnierz ukraiński nie czekał na technikę, a żeby technika i amunicja i broń czekała na żołnierza ukraińskiego. Trzeba to realizować z wyprzedzeniem, co najmniej według mojej oceny pół roku. wcześniej. Czyli decyzje polityczne powinny zapadać. I jak sądzę, no to chyba to, tutaj już jest problem. Przepraszam, że wchodzę tak, panu tu słowa. Jest problem, tak, ale to myślę, że to spotkanie też temu było poświęcone, bo jak widać, komunikaty, które się pojawiły, takie też tu zdania zostały wypowiedziane, bardzo istotne. I Polska ma być w tej przestrzeni, jako że jest hubem dostarczania tej techniki właśnie zachodu płynącej poprzez Polskę właśnie do Ukrainy, ma być też tu istotnym takim elementem, jeżeli chodzi o leopardy, takim hubem, że te leopardy, które trafią na Ukrainę i trafiły i będą dalej trafiać. Szkoda, że one takimi falami też dostarczane są, a nie od razu w całości, bo to pozwoliłoby zdynamizować działania armii ukraińskiej. Polska ma spełniać rolę istotnego tutaj właśnie takiego elementu, czyli bumar łabędu, i taka decyzja tutaj jest uzgadniana w wyniku tego spotkania, że Niemcy mają wyrazić taką zgodę, że bumar łabędy ma produkować tam części zamienne dla leopardów, ale też i po części remontować, bo na polu walki jest tak, że sprzęt ma niewielkie uszkodzenia, on nie stracił swoich zdolności bojowych, ale wymaga remontu, naprawy, wymiany części określonych. Skoro ukraińska armia tego nie ma, a przemysł ukraiński zbrojeniowy też jest mocno osłabiony w wyniku tych uderzeń właśnie rakietowych, które przecież cały czas demolują potencjał gospodarczy i obronny Ukrainy, infrastrukturę krytyczną, to Polska tutaj może odgrywać istotną rolę, żeby to naprawiać, dostarczać części zamienne, bo niektóre rzeczy można bezpośrednio na polu walki naprawić. Żołnierze ukraińscy pokazują, że potrafią to robić w stosunku do tych czołgów, które my dostarczyliśmy, mówię o PT-91 czy T-72. Ukraińscy żołnierze na polu walki też potrafią to usprawnić, że ten czołg dalej działa i dotyczy to innej techniki. To spotkanie dotyczyło też istotnego aspektu, to jest amunicji. Bo technika, panie redaktorze, szanowni państwo, no bez amunicji, no to ona nic nie znaczy. Trzeba mieć też niezbędną ilość amunicji artyleryjskiej, bo artyleria pokazuje ta wojna, a to jest wojna o charakterze jakim? Przemysłowym. Ona jest wbrew tym wszystkim narracjom, które się pojawiały w ciągu 20 lat także w naszej przestrzeni, że przyszłe wojny to będą prawie bezkontaktowe, że tutaj no, Rosja praktycznie nie będzie prowadzić więcej wojny na dużą skalę, że nie potrzeba będzie tych armii takich mieć masowych, przemysł obronny nie musi mieć określonych zdolności, wystarczy, żeby on tylko miał jakie zdolności. I to się stało nie tylko z naszym przemysłem komercyjne, czyli zrealizować zamówienie na rynek, sprzedać, ale już jak zabezpieczyć armię do tego, żeby ona miała określone zdolności i zabezpieczoną ciągłość dostaw broni, amunicji, ale taki, żeby zapewnić ciągłość działań długotrwałej wojnie, wyczerpującej wojnie, no to już to zostało skreślone, to uważano za przeszłość, to już tego nigdy nie będzie. Wojna obaliła ten mit, jak wiele innych, tak? W związku z tym te decyzje też tam zapadły. Jakie? Otóż będzie zwiększona produkcja amunicji, po pierwsze artyleryjskiej, do czołgu właśnie Leopardu 120 mm i amunicji artyleryjskiej dla artylerii, bo bez artylerii w tej wojnie nie można zrobić żadnego ruchu. Wojska ani też pancerne nie zrobią żadnego ruchu, jeżeli przeciwnika środki przeciwpancerne przez artylerię, siła żywa, nie zostanie obezwładniona. To jest bardzo ważne. Taki wyrąbany swoisty korytarz musi być. A ta amunicja artyleryjskiej dotyczy 152 mm, czyli do systemów postsowieckich, czyli tej dawnych z Układu Warszawskiego, i 155 mm dotyczącą artylerii już standardów natowskich. Tych haubic amerykańskich, czy niemieckich, czy francuskich, to dotarły na Ukrainę, bo wyczerpała się ta amunicja. Też zasoby, jeżeli chodzi o przemysł, o składy nasze i tak dalej, bo w wielu wypadkach też zostało to zdjęte ze stanu armii. Nie tylko naszej, przekazane na Ukrainę. A bez tego armia ukraińska, panie redaktorze, szanowni państwo, nie przejdzie do ofensywy. Nie przejdzie. I dlatego też to tak jest ważne, żeby wyposażać na bieżącej, jeżeli chodzi o potrzeby, bo ukraińska armia cały czas musi się bronić. Niektóry, chociażby Bachmut jest tutaj przykładem, że tam brakuje między innymi też amunicji ukraińskiej armii, a to powoduje większe straty osobowe. A z drugiej strony trzeba przygotować odwody, które tam gdzieś Ukraina posiada, w postaci tam 9 brygad, czy nawet więcej, bo stan osobowy ma, lekką broń też ma, ale nie ma tej ciężkiej broni, która jest niezbędna do działań ofensywnych. Więc te decyzje też zapadły o zwiększeniu produkcji i nakładach na to. I trzecia, ostatnia sprawa, to jest szkolenie. Że my musieliśmy też na siebie, panie redaktorze, nie tylko Polska, ale Unia Europejska, szkolenie żołnierzy na tą technikę. Bo cóż z tego, że ta technika przekazana może być armii, ale żołnierz ukraiński musi ją opanować. Czy musi teraz zgrać się na tym, nie tylko wewnątrz załóg, obsług ci żołnierze, i trzeba mieć jeszcze zapasowe załogi obsługi, bo te załogi, jeżeli pójdą na front i zginą żołnierze, no to jak nie będziemy mieli przygotowanych zasobów dodatkowych jeszcze, żeby szybko uzupełnić te straty, to technika też stanie, tak? Człowiek odgrywa tu istotną rolę. Później to jest trzyetapowe szkolenie, więc specjalistyczne, później w ramach załóg, czyli podstawowe, specjalistyczne, później zgrywanie w ramach załóg, plutonów i kompanii do batalionów. I to się dzieje w ośrodkach szkolenia na terenie Polski, w Żaganiu między innymi. Tam generał dowódca 11 Dywizji zgładał między innymi na tym spotkaniu meldunek, jak ten proces przebiega. I oczywiście też w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, a więc w wielu miejscach to szkolenie trwa, przygotowujące żołnierzy na front dla potrzeb ukraińskiej armii. Panie generale, korzystając z pana doświadczenia, odpadła nazwa Bachmut. Są podzielone opinie, czy to jest aż tak bardzo strategiczne miejsce, czy też tylko potencjał propagandowy dla Rosji. Jakby pan tak krótko nam mógł wytłumaczyć. Ale jeszcze do tego dojdę. Jeszcze jeden bardzo ważny aspekt chcę powiedzieć. Tam też oczywiście da się spotkania panów ministrów, też na pewno był rozważany i takie przecieki są, temat poszerzenia członkostwa w NATO przez przyjęcie Finlandii i Szwecji, bo jak wiadomo, proces ratyfikacji nie zakończył się. Głównymi oponentami póki co jest Turcja i Węgry. I Węgrzy i w Turcji stają pewne warunki. Według mojej oceny to w tych warunkach i bacząc o tą wojnę i także biorąc pod uwagę charakter NATO i ten aspekt moralny, stawianie takich warunków jest w mojej ocenie jako żołnierza nieprzyzwoite. No ale to jest oddzielny temat, byśmy musieli poświęcić tu większą tej sprawie większą uwagę. Ten proces w związku z tym też trwa, bardzo ważny, bardzo istotny, bo to też ma istotny wpływ na postawę Rosji, bo Rosja wykonuje, że to NATO też nie ma jakieś problemy wewnętrzne, wykorzystuje wojnie informacyjne, też na własny użytek. Jeżeli chodzi o Bachmut, tak, no jestem zaniepokojony w naszej przestrzeni, uśmiecham się dlatego, że to już obrosło w takie, można swoiste, różnego rodzaju widzimisię określonych ekspertów, którzy oceniają ten Bachmut. Otóż to jest kierunek operacyjny, a jednocześnie Bachmut na tym kierunku operacyjnym i jest takim swoistym centrum obszaru operacyjnego, istotnego z punktu widzenia obrony Donbasu jako rejonu tych republik, czy też już teraz integralnych według narracji rosyjskiej, części Rosji w granicach tego obwodu ługańskiego i donieckiego, ale także istotny z punktu widzenia przygotowania się armii ukraińskiej do ofensywy. Bo jedyny kierunek, ten, który może armia ukraińska wykonać takie uderzenie, przychodząc do kontrofensywy, to jest właśnie od Dniepra tutaj, czy Pawłowgradu, taka jest miejscowość tuż między Donieckiem a Dnieprem, która i też niewielkie odległości od Bachmutu w kierunku Morza Azowskiego, czyli Mariupolu w celu przecięcia tego korytarza. I tam jest dogodne miejsce, jednocześnie otwarte, stepu, żeby takie uderzenie wykonać. I jestem przekonany, że to nastąpi. Nie ma innej możliwości. Tym bardziej, że systemy oddziaływania artyleryjskiego pozwalają porażać to ugrupowanie rosyjskie broniące tego korytarza na całą głębokość. Co jest istotne. W związku z tym walkę o tę broń, obrona tego Bachmutu jest istotna, żeby nie wyjść. A jest tam jedna droga, tylko bardzo istotna, z punktu widzenia zaopatrywania ukraińskiej armii. Właśnie tą technikę, amunicję i środki bytowania, która jest autostradą M03. Jeżeli popatrzymy na tą przestrzeń, 250 km szerokości, to jest jedyna droga. Nie ma innej drogi, a Bachmut leży tuż obok tego i przecięcie tej autostrady automatycznie komplikuje zasilanie ukraińskiej armii bardzo i przygotowanie się do ofensywy. Dlaczego? Że te pozostałe drogi to są takie przysłowiowe nitki, drogi lokalne, kręte, często w złym stanie technicznym, które skomplikują nie tylko zaopatrywanie, ale także poruszanie się jakiejkolwiek techniki, tym bardziej ciężkiej, tak? W związku z tym trzeba na teren. Teren nie można pomijać w ocenie, trzeba na ten teren patrzeć taki, jaki on jest, i ten teren odgrywa fundamentalną rolę i także jego infrastruktura. Ważniejszą niż sam sprzęt? Bo chcę powiedzieć, że właśnie o tym też, o tym zapomnieliśmy, a może pomijamy, albo w ogóle nie wiemy, że coś takiego istnieje, że im bardziej jest nowoczesny sprzęt, tym bardziej jego użytkowanie na polu walki determinuje teren. Taka jest prawda wynikająca sztuki wojennej z doświadczeń II wojny światowej, ale także ćwiczeń. Mogę coś na ten temat dużo powiedzieć, bo wiele takich ćwiczeń odbyłem praktycznie z wojskami w terenie. I teren jest kluczowy. Pomijanie go, niewłaściwa ocena prowadzi do tego, że działania, które się planuje na mapach, później przeradzają się w klęskę. I przykładem tego chociażby jest początek rosyjskiej ofensywy w ubiegłym roku w lutym. Teraz rosyjska armia nie podjęła ofensywy na dużą skalę. Ona była rozpoczęta nie na tak, jak zamierzała dowództwo armii rosyjskiej, bo teren nie pozwala, bo teren okazał się grząski. Dziadek Mróz czy Mróz tutaj nie zmroził i nie poszły czołgi, nie poszły te grupowania pancerne ciężkie i tak dalej. To jest istotne bardzo. To jest ważne. Bez tego nie ma, bo czołgi póki co, panie redaktorze, nie fruwają. Także transportery opancerzone też nie fruwają. Teren, amunicja, technika, ciągłość działań, ciągłość dostaw ma kluczowe znaczenie. I tutaj też bardzo ważną rolę odgrywa w koordynacji jeden z naszych światowych generałów, pan generał Gromadziński, któremu jeszcze raz gratuluję, że został koordynatorem między innymi szkolenia, ale też i tego zaopatrywania, jeżeli chodzi o NATO i Unię Europejską. I takich trzeba generałów, którzy by trafiali w takie miejsca, którzy mieli szerokie horyzonty i myśleli tak bardzo współcześnie, ale też nie pomijali tych doświadczeń, które każda armia posiada i które nie wolno pomijać, bo one świadczą jednocześnie o tożsamości naszej, o ciągłości właśnie w myśleniu strategicznym, panie o generale, rozwoju intelektualnym i tak z dalej. Z przyjemnością byśmy słuchali tego dłużej, ale audycja składa się z kilku części, musimy pędzić dalej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie rektorze. Dziękuję. Pańską ocenę. Generał dywizji Leon Komornicki był naszym gościem. Dziękuję bardzo. teraz czas na kierunek numer dwa. Udajemy się do Izraela. Jest z nami publicysta i znawca tego kraju i regionu, Jakub Katulski. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękujemy, że jest pan z nami. Pańska ocena przyda się do oceny tego, do opisania sytuacji, z którą ostatnio miał w Izraelu do czynienia Lloyd Austin, czyli amerykański sekretarz obrony. Kilka ostatnich dni spędził w tournée po krajach Bliskiego Wschodu. Był niespodziewanie w Iraku, trochę bardziej pewnie spodziewanie, bo przynajmniej nikt nie mówił, że niespodziewanie w Syrii. Pojechał także do Izraela, ale w Izraelu nie mógł być podjęty przez gospodarzy w Tel Awiwie, w centrum miasta. No tak jak przeważnie gdzieś w centrum odbywa się spotkanie, o które chodzi, na które się przyjeżdża, ale w zakładach przemysłowych, w fabryce niedaleko lotniska międzynarodowego, bo w centrum miasta protest, jeden z wielu. Protestują Izraelczycy przeciwko rządowym planom reformy sądownictwa. Proszę nam o tym opowiedzieć, bo to nie jest już nowa sprawa. Jak bardzo to jest rozwojowe i dokąd może zaprowadzić? No rzeczywiście, liczymy się już z tym, że to jest 10. tydzień protestów, które trwają w Izraelu i te protesty są masowe. Wielu aktywistów czy wielu organizacji społeczeństwa obywatelskiego mówi, że to są chyba największe od dekad tego rodzaju protesty. 4 marca w samym Tel Awiwie protestowało około 160 tysięcy ludzi. W całym kraju według organizatorów około 400 tysięcy. Nie dało się jednak tego doliczyć oficjalnie. To są dane organizatorów, więc mogą być troszkę na wyrost podawane. Natomiast też wiemy, że znowu dziesiątki tysięcy szykują się na protesty dzisiaj, bo te protesty dzisiaj także się odbędą. I słusznie pan zauważył, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin miał spotkać się z między innymi z ministrem obrony Izraela Joawem Galantem i spotkał się oczywiście, ale nie spotkał się w budynku Ministerstwa Obrony w Tel Awiwie, tylko spotkał się w pobliżu lotniska i też na to samo lotnisko Benjamin Netanyahu, premier Izraela, musiał zostać przewieziony helikopterem ze względu na trwające protesty, na blokady ulic, blokady autostrad. Jedna z głównych arterii komunikacyjnych Tel Awiwu została zablokowana przez protestujących. Musiały zostać wystawione konne oddziały policji po to, żeby tych protestujących rozpędzić i odblokować główną autostradę Ayalon. I te demonstracje jeszcze trochę będą trwały, przynajmniej dopóki rząd nie stwierdzi, że może wycofa się albo zapauzuje planowaną reformę, o której wielu demonstrujących mówi, że nie zgadza się na to, żeby nazywać to, co rząd chce w Izraelu zrobić, reformą. Między innymi Uri Kejdar, który jest prezesem organizacji Israel Hofshit, organizacji Wolny Izrael, która działa od lat na rzecz świeckości państwa, mówi, że to nie jest reforma, tylko jest to zamach na demokrację w Izraelu, zamach na sądownictwo i zamach na społeczeństwo obywatelskie, któremu będzie trudno, jeżeli rzeczywiście, zdaniem Kejdara, jeżeli rzeczywiście rząd przeprowadzi te reformy, trudno będzie mówić o Izraelu, o demokracji liberalnej i o społeczeństwie obywatelskim. Ale to dlatego mógł przyjechać Lloyd Austin, żeby stwierdzić, panowie, proszę się opanować trochę, jesteśmy największym sojusznikiem i no, nie podoba nam się kierunek, w który prowadzicie państwo, zobaczcie setki tysięcy ludzi na ulicach. Czy to po prostu... No, jeden z etapów, tak jak wspomniałem, tournée po regionie i próba zaznaczenia swojej obecności ze strony Stanów Zjednoczonych, bo ostatnio trochę w tym regionie nie idzie im współpraca tak jak kiedyś. W mojej ocenie jest to raczej jeden z etapów tego tournée. Celem tej wizyty Lloyda Austina na pewno nie było samo w sobie zakomunikowanie tego, że administracja prezydenta Bidena nie jest, delikatnie mówiąc, zadowolona z planów reformy przedstawionych przez rząd Netanyahu. Tym bardziej, że no, rząd Netanyahu w swoich obietnicach wyborczych wcale nie umieszczał takiej reformy w głównym programie. Lloyd Austin raczej miał na celu po pierwsze zakomunikowanie Izraelowi, że dalej Izrael jest istotnym sojusznikiem. Myślę, że istotnym elementem tej wizyty było też to, żeby trochę przekonać włodarzy w Izraelu, żeby jednak postawili się trochę bardziej po stronie Ukrainy. W ostatnich dniach mamy pewne sygnały z Izraela, że być może jednak Izrael zbliży się do Ukrainy, zwłaszcza, że od ostatniego roku Ukraińcy domagają się od Izraela trochę bardziej aktywnego poparcia. Izrael, jak to się określa czasami na Zachodzie, starał się prowadzić politykę taką, żeby nie antagonizować Moskwy, od której zależna jest swoboda operacyjna w Syrii, ale to jest też trochę inna kwestia niż te protesty. Ale na pewno jednym z istotnych elementów wizyty Lloyda Austina było zaznaczenie, że Zachód niekoniecznie jest zadowolony z tego. I to też widzimy na przykład choćby w postępowaniu Niemiec. Benjamin Netanyahu teraz pojechał po turnę po Europie z kolei i tam niemiecki prezydent Steinmeier zaznaczył, że Niemcy są zaniepokojeni postawą Izraela i ewentualną praworządnością, statusem praworządności, jeżeli ta reforma przejdzie. Ale trudno mi powiedzieć, żeby rzeczywiście głównym celem wizyty Lloyda Austina miało być postawienie Izraela do pionu, a przynajmniej zaniechanie tych reform. Ale widzimy już, że w obozie rządowym niektórzy politycy Likudu sugerują, że może jednak ta reforma powinna zostać zapauzowana, może nie zatrzymana i kompletnie porzucona, ale odsunięta w czasie, bo to nie jest ten moment. Tym bardziej, że widzimy, że Iran wraz z Arabią Saudyjską zaczynają się porozumiewać i to byłoby duże zagrożenie dla porozumień abrahamowych, a Arabia Saudyjska jest podawana przez Izrael jako jeden z głównych kandydatów na kolejny kraj, z którym Izrael mógłby nawiązać porozumienie i nawiązać relacje dyplomatyczne, pełne relacje dyplomatyczne w ramach porozumień abrahamowych, które były przedstawione jako jeden z głównych sukcesów poprzedniej kadencji Benjamina Netanyahu. Więc sytuacja, w której znajduje się w tym momencie izraelski rząd, jest bardzo trudna, powiedziałbym, że kryzysowa. Czyli Austin wiedział, że będzie to spodziewane podpisanie powrotu do wzajemnych relacji między Iranem a Arabią Saudyjską, do którego doszło ostatnio w Pekinie i chciał trochę, nie uprzedzić oczywiście, ale pokazać, że Stany Zjednoczone również nie są bezczynne w regionie. Zdecydowanie. Raczej trudno byłoby mi się spodziewać, że Lloyd Austin nie wiedział o tym w ostatnich dniach. Amerykanie też są dość blisko jednak mimo wszystko Arabii Saudyjskiej, mimo że te relacje troszkę się poluzowały w ostatnim czasie, zwłaszcza w obliczu tego, co się działo po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdzie Amerykanie trochę liczyli, że Rijad postawi się jasno po stronie Zachodu, a Rijad zasłonił się swoim udziałem w tym nieformalnym kartelu OPEC+, w którym Rosja trochę też realizuje swoje interesy, nawet nie trochę, mocno realizuje swoje interesy i zaznacza, że od Rijadu oczekuje także realizacji polityki paliwowej takiej, która nie uderzy w interesy moskiewskie, a siłą rzeczy Rijadowi też na rękę są wysokie ceny ropy. Więc tak, Lloyd Austin raczej wiedział o tym, że te relacje zostaną nawiązane ponownie. I jest to cios w porozumienie abrahamowe i trzeba ustalić także z głównym sojusznikiem amerykańskim w regionie, czyli właśnie z Izraelem, jaki będzie dalszy kurs względem zarówno Iranu, jak i Rijadu. To jeszcze ostatnie pytanie. Cios w porozumienie abrahamowe dlatego, że obecny rząd izraelski jest tak bardzo prawicowy? Nie, wydaje mi się, że cios w porozumienie abrahamowe, dlatego że porozumienie Arabii Saudyjskiej z Iranem odsuwa w perspektywie potencjalną kandydaturę Arabii Saudyjskiej jako kolejnego kraju w najbliższej przewidywanej przyszłości, jako kolejnego kraju, który nawiąże pełne relacje dyplomatyczne z Izraelem. Izrael będzie musiał szukać ewentualnie kolejnego kraju, a jak wiemy, Benjamin Netanyahu w kampanii wyborczej zapowiadał, że porozumienia abrahamowe będą kontynuowane i kolejne kraje Półwyspu Arabskiego będą do nich dołączać. A już wiemy, że Oman parę tygodni temu, właściwie 2 miesiące temu, wykluczył, że w najbliższej przyszłości nawiąże pełne relacje dyplomatyczne z Izraelem. I w tym momencie raczej trudno się spodziewać, żeby Rijad chciał też nawiązywać relacje z Izraelem w obliczu tego, że Rijad chce trochę normalizować relacje z Iranem i być może tym sposobem trochę ograniczyć tą proxy war, która trwa w tym momencie w Jemenie, w którą oba kraje są zaangażowane od kilku już lat i, no i wykrwawiają się, a wykrwawiają przede wszystkim Jemen i Jemeńczyków. Rzeczywiście brzmi to bardzo logicznie z takiego dyplomatycznego i no, strategicznego myślenia do przodu między tymi krajami. Bardzo dziękuję za pańskie informacje, za komentarz o tej skomplikowanej sprawie. Jakub Katulski, publicysta, znawca Izraela, był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. A teraz Francja, ale i Wielka Brytania, bo te dwa kraje razem się spotkały ostatnio na francuskim gruncie. Otwierają przywódcy nowy rozdział we wzajemnych stosunkach. Czas zażegnać dawne spory i zacieśnić współpracę. Tak mówili wczoraj w Paryżu brytyjski premier Rishi Sunak i francuski prezydent Emmanuel Macron. Liderzy obu krajów wzięli udział w międzyrządowym szczycie, podczas którego rozmawiano o bezpieczeństwie w Europie, walce z nielegalną imigracją i suwerenności energetycznej. Było to pierwsze spotkanie w tym formacie od 5 lat i o tym opowie nam więcej Stefan Folzer. Rishi Sunak i Emmanuel Macron starali się udowodnić, że w niemal wszystkich kwestiach mówią wspólnym głosem, szczególnie w tej najważniejszej sprawie, czyli w kwestii wojny na Ukrainie. Sądzę, że podzielamy wspólną analizę i cele. Rosja nie może i nie powinna wygrać tej wojny. Od pierwszego dnia wspieramy opór Ukrainy i ukraińskiego narodu na poziomie humanitarnym, gospodarczym i militarnym. Robimy wszystko, aby konflikt się nie rozszerzył i nie stał się wojną światową, powiedział prezydent Francji. Wielką Brytanię i Francję łączą specyficzne więzi i odpowiedzialność. Gdy bezpieczeństwo naszego kontynentu jest zagrożone, zawsze stajemy w jego obronie. Przekonywał z kolei premier Rishi Sunak. Obaj przywódcy zapowiedzieli zwiększenie wysiłków w kwestii dostaw sprzętu dla Kijowa i szkoleń dla ukraińskich żołnierzy. Liderzy Francji i Wielkiej Brytanii byli też pytani przez dziennikarzy o to, czy próbują namówić prezydenta Zełenskiego do negocjacji z Rosją, o czym pisały niedawno amerykańskie media. Chcemy przygotować się do przyszłych tygodni i miesięcy ze wspólnym przekonaniem. Trzeba będzie znaleźć sposób na rozwiązanie tego konfliktu i trzeba postawić naszych ukraińskich przyjaciół w najlepszej pozycji, aby wybrali moment i warunki prowadzenia negocjacji. Odpowiedział Emmanuel Macron. Innym ważnym tematem poruszonym na wczorajszym szczycie była drażliwa dla obu państw kwestia walki z nielegalną imigracją na kanale La Manche. Razem z Emmanuelem jesteśmy zgodni. Gangi przestępcze nie mogą decydować o tym, kto przybywa do naszych krajów. Dziś nasza współpraca osiągnęła bezprecedensowy poziom, aby sprostać temu wspólnemu wyzwaniu, oświadczył brytyjski premier, zapowiadając zwiększenie nakładów finansowych na ten cel. Premier Wielkiej Brytanii mówił też o zacieśnieniu współpracy z Francją w sektorze obrony i energii. Podpisaliśmy nową umowę dotyczącą współpracy w kwestii energii jądrowej do celów cywilnych oraz niskoemisyjnych energii, poinformował Rishi Sunak. Obaj przywódcy okrzyknęli wczorajsze spotkanie sukcesem. Dzisiejszy szczyt jest nadzwyczajny, ponieważ jest to chwila ponownego spotkania i połączenia naszych krajów oraz nowego startu, powiedział Emmanuel Macron. W podobnym tonie wypowiadają się francuscy komentatorzy. Le Figaro nazwał wczorajsze spotkanie Macron-Sunak powrotem do tak zwanej entente cordiale, czyli serdecznego porozumienia, słynnego sojuszu między oboma krajami z początku XX wieku. Media podkreśliły, że premier Sunak odciął się od swoich poprzedników, Liz Truss i Borisa Johnsona, którzy zatruli relacje z Paryżem sporami w sprawie Brexitu, imigracji czy podpisanego przez Wielką Brytanię paktu wojskowego AUKUS z Australią i Stanami Zjednoczonymi, co w Paryżu zostało uznane za zdradę. Część obserwatorów uważa, że negatywne dla brytyjskiej gospodarki skutki Brexitu zmieniły stosunek sił na korzyść Francji. Rywalizujemy ze sobą od wieków, ale faktem jest, że tym razem Francja ma przewagę, stwierdził na antenie radia RTL ekonomista i publicysta François Langlais. Od kilku tygodni wartość paryskiej giełdy przewyższyła giełdę w Londynie. Innym ważnym symbolem jest to, że Francja stała się liderem w Europie w kwestii przyciągania zagranicznych inwestycji. Do tej pory dominowali Brytyjczycy. Oba kraje mają podobne PKB, ale ostatnio Francja ma lepszy wzrost gospodarczy i lepsze perspektywy, zauważa francuski publicysta. Wczorajszy szczyt był pierwszym etapem odbudowy dobrych stosunków na linii Paryż-Londyn. Kolejny nastąpi za dwa tygodnie. 26 marca do Francji z pierwszą zagraniczną wizytą przybędzie król Karol III. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. A teraz płynnie z Paryża z odcieniem Wielkiej Brytanii przenosimy się do Gruzji. Jest z nami pan Grigol Iulukhidze, dyrektor Rady Polityki Zagranicznej w Gruzji, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Tam ostatnio seria zamieszek i taka ustawa kontrowersyjna, która już z tego co rozumiem została wycofana z dalszych prac. Czy może nam powiedzieć pan, o co chodziło w tym zamieszaniu? Powiem tak, że tysiące Gruzinów zebrało się wokół idei europejskiej perspektywy kraju. Być może Gruzini nie reagują na kwestie społeczne, złe warunki ekonomiczne, skandale korupcyjne, wzrost cen, wyzwania związane z nieskutecznym systemem opieki zdrowotnej, ale dla nich europejska perspektywa kraju, co automatycznie oznacza być daleko od wpływu rosyjskiego, jest czerwoną linią. Młodsza część społeczeństwa po raz kolejny udowodnił, że nie chcą żyć w stanie rosyjskim, w kraju, w którym rząd decyduje jak i gdzie żyć, co robić i tak dalej. Ta ustawa o zagranicznych agentach, którą można nazwać kremlowską ustawą, było bezpośrednim zagrożeniem dla przyszłości Gruzji. Gdyby gruziński rząd przyjął to prawo, byłby to koniec europejskich marzeń Kreml. Dlaczego? Ponieważ jest to kopia jego rosyjskiego analogu. No tak, inicjatorzy tej ustawy chcieli sprzedać ją jako amerykański analog, który nazywa się FARA, ale dokument ten nie ma z nim nic wspólnego. Ta wersja ustawy definiuje organizacje jako agentów zagranicznych, jeśli na przykład niektóre organizacje pozarządowe otrzymają 20% swoich finansów od międzynarodowych darczyńców. W takim przypadku, państwo zachowuje prawo do zawieszenia procesów działających organizacji. Oprócz tego Ministerstwo Sprawiedliwości ma prawo sprawdzić i zawiesić organizacje na podstawie anonimowego listu. I ustawa ta zdefiniowałaby tysiące organizacji gruzińskich jako agentów zagranicznych, ponieważ w Gruzji około 90% aktywnych organizacji otrzymuje fundusze z zagranicy. Nie jest tajemnicą, że Gruzja nie jest bogatym krajem, w którym rząd służy jako główne źródło dochodów dla organizacji pozarządowych. A argumenty inicjatorów wyglądały dość śmiesznie. Jest to prawo amerykańskie zorientowane na przejrzystość i tak dalej, ale chyba po raz pierwszy w historii świata zablokowanie tak zwanej amerykańskiej ustawy wywołało protesty tylko Rosjan. To jest bardzo ciekawa sprawa. Czy to dotyczyło środowiska medialnego i takiego szeroko rozumianego analitycznego, czy także można by się doszukiwać bycia takim agentem, czyli finansowania z zagranicy u innych podmiotów życia, w zupełnie innych nawet branżach? Oczywiście, tak jest. Nie ma znaczenia, jesteś przedstawicielem think tanku czy jakiegoś stowarzyszenia, będziesz określony jako agent obcego wpływu. Nie ma znaczenia, co robisz, czym się zajmujesz. Jeżeli dostajesz 20% dofinansowania ze źródeł międzynarodowych, już jesteś określony jako agent obcego wpływu. W takim razie, kto zgłosił ten projekt? Siła Ludu, taka partia opozycyjna, no ale rzekomo opozycyjna, ponieważ to jest częścią partii rządzącej. To radykalne skrzydło gruzińskiego marzenia, które zawsze otwarcie krytykuje Zachód, różne inicjatywy, popiera różne inicjatywy antyzachodne, krytykuje NATO, Stany Zjednoczone, mówi, że dla kraju integracja w NATO nie jest dobrym rozwiązaniem, ale mogę powiedzieć, że bardzo trudno jest teraz, powiedzmy tak, przewidzieć przyszłość z tego punktu widzenia. Partia rządząca będzie próbowała obniżyć temperaturę polityczną, zrobić przerwę, a następnie spróbować kontynuować swoją politykę, ponieważ nie widzę żadnego scenariusza, w którym gruzińskie marzenie stanie się proeuropejską siłą polityczną. Z drugiej strony widzę bardzo słabą opozycję polityczną, która moim zdaniem nie może zmienić obecnego rządu. Ale istnieje ogromna nadzieja ze względu na odwagę gruzińskiego społeczeństwa. Oni udowodnili, że nie są Rosjanami, którzy poddali się i dali dyktatorowi absolutną władzę. Nie możesz teraz na przykład przestraszyć młodzieży rosyjskimi metodami. Moi studenci, doktoranci i młodzi ludzie w ogóle nie wyobrażają sobie życia pod rządami Rosji, korupcją lub dyktaturą. Urodzili się w wolnej Gruzji i chcą studiować w Paryżu, w Warszawie, Rzymie, Nowym Jorku, podróżować po Europie i nie chcą nic wspólnego mieć z Rosją. I ten krok oczywiście był bardzo ważnym przełomem z tego punktu widzenia, bo ludzie po raz kolejny wierzą, że protest może działać. Teraz ważne jest, aby uzyskać również wsparcie Zachodu. Na przykład jeśli Gruzja teraz uzyska status kraju kandydata w UE, który jest bardziej, powiedzmy tak, symbolicznym gestem i decyzją polityczną niż coś innego, będzie to wielki sygnał dla całej Unii, która zapewni status mieszkańcom Gruzji, ale rządowi. I będzie to naprawdę pozytywny znak obrazu UE. Ten głos może być także słyszany również w krajach autorytarnych, na przykład jak Armenia albo Białoruś. nie za bardzo napawa optymizmem tylko jedna rzecz, bo to, co mówi pan o społeczeństwie, jest rzeczywiście uspokajające, ale mimo wszystko na to samo społeczeństwo o takich ambicjach europejskich i tej niechęci do bycia skolonizowanym na wzór rosyjski i tego studiowania za granicami wyprowadzono policję, gaz łzawiący i armatki wodne. Widzieliśmy to na obrazach. Ludzie protestują, tak, tak. Ale można ich dosyć łatwo spacyfikować niestety, jeżeli ma się ten aparat władzy za sobą. Ale jeszcze mimo wszystko chciałbym dopytać, co w takim razie poszło nie tak, że w kraju, który ma aspiracje europejskie z młodymi, otwartymi ludźmi, w kraju, który jest najechany od 15 lat już teraz, i ma te dwa rejony zagarnięte bezprawnie przez Rosję, no mimo wszystko nie wierzę w to, że nikt się nie zorientował i przepchnięto taki projekt ustawy, tylko no po prostu doszło do takiej sytuacji. Wie pan co, takim odpowiedź na pytanie brzmi następujące. Gidzina Iwaniszwili jest osobą, która jest taka szara eminencja w nowoczesnej Gruzji. On pilnuje wszystko i nieformalne żądanie w kraju jest wielkim problemem. O tym mówią wszyscy partnerzy Gruzji. Przez niego jest kontrolowane wszystko, a on ma bezpośrednie otwarcie bliskie stosunki z Rosją, z Kremlem. On jest właścicielem, posiada ogromny majątek, pieniądze, on zarobił to wszystko w Rosji i dlatego ma kontakty wciąż z Rosją. Czyli pozostaje wierny, tak? W pewien sposób. A pozostaje wierny i także jestem przekonany, że jest zmuszony do tego, ponieważ jestem przekonany, że Rosjanie pilnują go i dlatego ta inicjatywa była rosyjską inicjatywą. I dlatego gruzińskie marzenie robi to, co mu kaza Bidzina Iwaniszwili i zrobi wszystko. Nawet jutro, jeżeli Bidzina Iwaniszwili powie, że musimy wspierać prozachodni kurs kraju, to zostanie, te podejście zostanie zmienione. Ale niestety nie mam takiego oczekiwania i myślę, że gruzińskie marzenie będzie kontynuować tę drogę, którą zaczął kilka lat temu i ten proces niestety dla Gruzji będzie miał bardzo, bardzo negatywne skutki. A w takim razie jak pan ocenia i jak w gruzińskich mediach mówi się o Saakaszwilim? Wiesz co, wie pan co, już sprawa Saakaszwilego jest prawie zamknięta z politycznego punktu widzenia, bo on jako polityk nie sądzę, że będzie w stanie kontynuować karierę, ponieważ jego stan zdrowia wygląda bardzo słabo. Poza tym ilustracja jego rankingu, jego poziomu polubień jest bardzo słabe wsparcie od strony społeczeństwa i już prawie nikt nie wspomina o nim, ponieważ Gruzja ma inne wyzwania i sprawa Saakaszwilego teraz wygląda bardzo, bardzo słabo, ponieważ jest omówiona tylko przez członków jego partii i partnerów międzynarodowych. A właśnie warto angażować się, oczywiście no mamy do czynienia z człowiekiem, którego stan zdrowia się pogarsza, więc no nie w moim pytaniu nie chodzi o to, czy warto się angażować w takiego rodzaju proces, ale czy może być to naznaczone jakoś politycznie, że wsparcie Saakaszwilego nie jest takie jednoznaczne do oceny, jeżeli chciałoby się go poprzeć z zewnątrz? Jest bardzo trudna kwestia z tego punktu widzenia. Mogę tylko powiedzieć to, że aktualnie wszyscy są skoncentrowane na inne rzeczy i bardzo trudno przewidzieć, co będzie z Saakaszwilim, ponieważ rząd nie zamierza odpuścić Saakaszwilego, zwolnić go od więzienia, ponieważ jest dla gruzińskiego marzenia to jest sprawa krytyczna, ponieważ pokazuje radykałom, zwolennikom gruzińskiego marzenia, że wszyscy są